ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، ہو میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، غمِ غمِ حیات ابھی ہاتھوں میں ڈھل جائے، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، میں پوچھتا خوف پار کر لوں گا میں پر سدا بلا خوف پار کر لوں گا تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب آمین ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آٹھ رمضان المبارک 1433 سن ہجری کا اب یہ اختتامی وقت ہے آٹھواں روزہ بھی اب اپنے اختتام کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے روزانہ کی طرح آج بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ سے مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ اور اس میں نیکی کی دعوت کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہم ساتھ رکھتے ہیں چنانچہ آج آپ کو 152 رحمت بری حکایات کے صفحہ نمبر 147 سے ایک بڑی ایمان افروز حکایت سناتا ہوں حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی علیہ رحمت اللہ الکوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سحنون بن سعید علیہ رحمت اللہ المجید نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم علیہ رحمت اللہ الحاکم کو خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میں نے اس کی بارگاہ سے وہی پایا جو میں نے جو میں پسند کرتا تھا. انہوں نے پھر پوچھا، اپنے اعمال میں سے کس عمل کو افضل پایا؟ ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی تلاوت کو. فرماتے میں نے کہا، اور مسائل کے بارے میں کیا ہے، مسائل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو رہنے دو. پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا، وہ اعلی علیین میں ہیں. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اعلی علیین یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، اللہ روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی. اللہ ہماری بھی ان نیک بندوں کے صدقے مغفرت فرما دے. البتہ اس ایمان افروز حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین رحیمہم اللہ المبین قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے. چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بزرگان دین کی عادتیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھی. بعض حضرات تو ایک روز ایک دن اور رات میں 8 ختم کر لیتے تھے، اور 4 دن میں اور 4 رات میں، یعنی 4 قرآن دن کے اوقات میں اور 4 قرآن رات کے اوقات میں ختم کرتے تھے. بعض حضرات 4، بعض 2، اور بعض 1، اور بعض بزرگان دین 2-2 روز میں 1 ختم، اور بعض 3 روز میں، اور بعض 5 میں، بعض 7 میں ختم کرتے تھے. اور 7 روز میں ختم کرنا یہ اکثر صحابہ کرام کا معمول تھا. اللہ اکبر، 7 روز میں. قرآن کی کل 7 منزلیں ہیں. اچھا آپ کہیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کی بات ہے، یقیناً یہ ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کے واقعات بھی بیان کر رہا ہوں، مگر اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہو مفتی دعوت اسلامی حافظ مفتی محمد فاروق عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر، الحمدللہ یہ بھی 7 روز میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. یعنی یہ مرکزی مجلس شورا کے رکن تھے، حافظ قرآن تھے، اور قرآن پڑھنے کی زبردست ان کو مطلب کہ حرص تھی، بہت تلاوت کرتے تھے، اور بہت ہی پیارے انداز سے ان کو قرآن حفظ بھی تھا. تو یہ بھی سات روز میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے, بس قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے. بہت کثرت سے تلاوت کرتے ہوئے ان کو ہم نے دیکھا ہے, سفر میں بھی دیکھا ہے, ہمارا ہند کا سفر تھا, دیگر اوقات کار میں جب ان کو دیکھا تو یہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہنے کو بہت پسند کرتے تھے. اللہ تعالی ہم کو بھی قرآن مجید کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. معلوم ہوا کہ الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں, اور اگر ہم الف لام میم کے ہر حرف یعنی الف لام اور میم کو مزید پھیلانے کا اعتبار کریں تو ان تینوں کے اپنے حروف 9 بنیں گے, یوں تمام کے مجموعے کے برابر 90 نیکیاں ہوں گی. ماشاءاللہ, دیکھیں کتنا ثواب ہے. ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے, انہیں وقت ملتا ہے مگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بجائے مطلب سوچتے ہیں یا چلو تھوڑا وقت ملا ہے تو یہاں ٹہل لو, وہاں چلے جاؤ, اس سے مل لو, اس سے مل لو, اس سے بات کر لو, اس سے بات کر لو, اور بہت سارا قرآن مجید پڑھنے کا ان کو جو وقت ملتا ہے یہ اپنے وقت کو اس طرح کے بعض فضولیات میں ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس وقت میرے ہاتھ میں مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ, یہ ابھی آیا ہے قرآن مجید, بہت ہی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت قرآن پاک مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ ہم کو شائع کر کے دیا ہے. اللہ تعالی ہمارے مکتبے کو سلامت رکھے, اور اس کام کے لیے جن جنہوں نے بھی کوششیں کی ہیں اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکت عطا فرمائے. صرف 600 روپیہ ہدیہ ہے, صرف 600 روپیہ ہدیہ, بہت خوبصورت پرنٹنگ اور بائنڈنگ کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پرنٹ کر کے دیا ہے. اور اس کے آخر میں دو تین تو مضامین ہیں, تلاوت کے خوشبودار مدنی پھول اس کے آخر میں ہے, تذکرہ صدر الفاضل ہے, تذکرہ امام احمد رضا ہے, دعوت اسلامی اور کنز الایمان کہ کنز الایمان نے کس طرح دعوت اسلامی نے کس طرح کنز الایمان کو عام کیا اس کے مدنی پھول بھی الحمدللہ اس میں ہیں. قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کا بھی مضمون اس میں موجود ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید لینے اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث شریف میں جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. اللہ کرے کہ ہم سب قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں, قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں, قرآن سے عشق ہو جائے, ایسا عشق ہو جائے کہ جب تک قرآن دیکھے نا ہمیں چین نہ آئے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے, فرماتے تھے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. کتنا محبت کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آج بد قسمتی سے ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا. رمضان مبارک میں ابھی قرآن کچھ کھولنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر ہمارے گھروں میں قرآن تو موجود ہے مگر قرآن پڑھنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. پڑھنا بھی درست نہیں آتا, سیکھنے کا بھی ایسا ذہن نہیں ہے کہ چلو قرآن مجید سیکھ لیا جائے. تو یہ رمضان, ماہ رمضان یہ ماہ قرآن, اس میں قرآن نازل ہوا. اس ماہ رمضان کی برکتوں کو لوٹتے ہوئے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر جتنے بھی متقفین ہیں, آپ کو بھی قرآن پاک یہاں سکھایا جاتا ہے. یہ نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہم ماہ رمضان میں قرآن دروس پڑھنا سیکھ جائیں, قرآن کھولیں دیکھیں, یعنی ایسی عادت بنا لیں کہ اگر میں نے قرآن نہیں پڑھانا تو مجھے نیند نہ آئے. اتنی قرآن سے محبت ہو, اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, محبت سے دیکھیں اس کو ثواب ملے گا, چھوئیں با وضو ہو کر تو بھی ثواب ملے گا, درست پڑھیں تو ثواب ملے گا, سمجھیں تو ثواب ملے گا, عمل کریں تو ثواب ملے گا. اتنی عظیم کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اس کتاب کا حفظ کرنا کتنا آسان کر دیا. بچے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے میں, آج بھی چند ماہ میں پورا قرآن مدنی من نے حفظ کر لیتے ہیں, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور سابق کا پچھلے دوروں میں تو بہت جلدی قرآن پاک حفظ کر لیا جاتا تھا, بلکہ بزرگوں کی کرامتیں ملتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کر کے, کتنا کتنا قرآن تو ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیا. ماں جو قرآن پڑھتی تھی, بچہ پیٹ میں ہوتا تھا سن سن کر حفظ کرتا تھا, اور پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اس کو اتنا قرآن یاد ہے. مائیں بھی اس وقت قرآن پڑھا کرتی تھی نا, آج مائیں بھی فلمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی بدقسمتی سے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی میں قرآن مجید سیکھنے پڑھنے پڑھانے کی بڑی اہمیت ہے اور اس پر بڑا زور ہے. الحمدللہ عزوجل دنیا بھر میں بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے ہزاروں مدرسۃ المدینہ قائم ہیں, بالغات اسلامی بہنوں کے لیے ہزاروں مدرسۃ المدینہ قائم ہیں, جہاں مفت قرآن مجید کی تعلیم اور بالغ اور بالغات, جو بالغان و بالغات ان کے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں. مدنی منوں کے مدارس المدینہ صرف پاکستان میں 1000 سے زیادہ مدارس المدینہ, دنیا بھر میں بھی مدارس المدینہ ہے, اور 75,000 سے زیادہ الحمدللہ مدنی منے مدنی منیا قرآن پاک کی مفت تعلیم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل بہت عظیم کام ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر نہ صرف قرآن درست سیکھے بلکہ اوروں کو سکھائیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آئیے اب دعا کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف کر یا اللہ. پیارے حبیب حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہمارے ان گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے کالے کالے ہاتھوں کو نہ دیکھ. بولے تجھے ماہ رمضان کی نور بار فضاؤں کا صدقہ, اشرا رحمت کا واسطہ. اے اللہ اپنے کرم سے, محض اپنے کرم سے ہمیں بخش. اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو رحمان ہے, تو سبحان ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے, تو اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے. اللہ چھوٹا منہ بری بات بھی کیا, منہ ہی نہیں ہے مولا, مگر تیری رحمت پر نظر رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا اپنے کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور کر. یا الہی ماہ رمضان کا صدقہ سچی توبہ کی توفیق دے, یا الہی یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے, نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے, میں نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. مولا کریم قبولیت دعا کے یا یہ اہم ترین لمحات, دنیا بھر میں بے شمار تیرے بندے, تیری بندیاں متقفین دستواں دعا ہے, بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں دکھ درد تنگ دستیاں بے روزگاریاں بے اولادیاں بیجا مقدمے بازیاں جادو ٹونے نہ جانے کیسی کیسی آفتیں مصیبتیں پریشانیاں لیے تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تیری رحمت پر نظر ہے کہ تو کرم کرے گا اور ان دکھوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات نصیب کرے گا. یا اللہ کرم کر, یا اللہ کرم کر, یا خدا ماہ رمضان کے صدقے, یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے, نیک بن جائے جی چاہتا ہے, میں نیک بن جاؤں مولا واقعی جی چاہتا ہے ہمیں نیک بنا, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے, یا خدا صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے, نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے, نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, مغفرت کا تجھ سے سوالی پھرنا گار کی التجا ہے, مجھ گناہ گار کی التجا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہو ہر خطا یا رب فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب او مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب عفو رحمت ہے گناہگار طلبگار عفو رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب تو پر اشرائے رحمت کوا ستا پردے تو پردے اشرائے رحمت کوا ستا سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں تو کیا خدا یا رب کرم سے چھولیاں تو کیا خدا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کر حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، نہیں گنا مائے عطار میں کوئی نیکی، نہیں گنا مائے بدکار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، مسلمان گیا تھا تیری عطا سے، مسلمان گیا تھا صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.